Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Kiss in the mix. Ia, oare, Kiss in the Mix, 7 fix, gata, începem o nouă ediție de 3 ore de piese mixate și Daily Kiss-uri. Am pregătit telefoanele, SMS-urile, Facebook-ul, concursul, premiile, Kiss Cash-ul și, desigur, platanele și mixul. Toată nebunia este pregătită aici, de fapt toată nebunia a început din acest moment și ține până la 10 seara. DJ Young și Olix împreună cu voi, de acum așadar până la 10, facem încălzirea ușor. Hey! Astăzi este Olix la butoane, mâine DJ Young și are revanșa, iar apoi vineri suntem back to back ca în fiecare weekend. Avem și invitați de marca astăzi la Kiss Remix în câteva minute, de fapt undeva la rob fără 20, așa ne întâlnim cu Ellie White, iar ora viitoare cu Radio Killer. Trupa de la Radio Killer, trupa numărul 2, invitată astăzi la Kiss FM, studioul Kiss in the Mix. Începem cu Alor and Dance. Și după aia vedem noi cu ce continuăm. Vedem, o să avem o grămadă de hituri pentru voi, surpriză și pentru noi în momentul ăsta. 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo! Hello! Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse. Alors on danse.

Kiss in the Mix. 7:13, ne pregătim de prima tură de SMS-uri de Kiss-uri 0722 20 60 20. Pentru că deja sunt foarte multe mesaje de la voi, am zis să începem direct cu prima tură de Kiss-uri. Neața băieți, vreau și eu Corina pentru prietenul meu Manel cu mesajul te iubesc și te pup dulcic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Eliza din Vaslui. Salut băieți, mă bucur enorm să vă ascult în fiecare zi. Acum sunt la muncă și m-am gândit să fac o dedicație pentru iubita mea Luminița cu mesajul te iubesc, vă mulțumesc mult de tot, semnează Florin, ok? Bună, toate melodiile le dedic lui Florian Di Giurgiu și vouă, mulțumim! Hei băieți, ce mai faceți? Vă salut, Alex din Brașov, cu o întrebare retorică la activ. Bună, nu, bine, tu? În rest, bine, tu? Sunt Michi din Câmpina, aș vrea și eu să dau o dedicație pentru Gaga din Câmpina, Câmpina cu capa, frumos! Hei, Kiss FM, de la Ana din Vaslui pentru formația 05F, le doresc o noapte liniștită cu soții lor după ce au serviciile 44 de pahare. Sigur o să fie liniștită. Nu cred că se poate întâmpla la propriu chestia asta. Și încă unul. Ceau de la Ana Maria din Lugoș, dedic toate melodiile îngerașului meu Nicu, pe care îl iubesc foarte mult. Te pup! Ok! Avem piesă nouă, Nica Morera și Mike Diamonds, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Se cheamă Kalia. Imediat Alessia Borona Supo, LLP Remix și Fly Project vin cu Goodbye. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix. It's a subliminal inimini by the boy. Yeah. Mike Diamonds alongside Nica Morera on the place. Yes, now for the dance floor. Woman set. Kalia, Kiss, Kiss FM. Kiss. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself and my emptiness waiting for a special call. Y tú sabes que dijo foarte tare piesa asta. Atenție mare! Kiss FM și Emma! Te antrenează zilnic pentru viața în WWW. Intră pe rețeaua 2. Am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM. Intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Avem coduri date în emisiuni și coduri în site-ul kissfm.ro. Două tipuri de coduri. Intră pe rețeaua.max.ro și poți câștiga, atenție maximă, una din cele trei mașini puse în joc la final de campanie. Și în același timp sunt puse la bătaie și premii săptămânale cele sau câte trei televizoare Full HD în fiecare săptămână. Rețeaua.mac.ro. Codul nostru de astăzi la Kiss Kiss in the Mix este clasament. Clasament, adică top, adică clasament, ca să fie simplu să reține toată lumea. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix, e updatat ca de obicei la zi, încă de aseară l-am pus. Nu știu, stai să mă gândesc, încă de aseară aveam impresia că l-am pus, dar oare l-am pus? Hai să dat enter? Facebook Live, hai să intrăm. www.kissfm.ro/kkm. Intrați și voi în același timp dacă aveți calculatorul la îndemână. Atenție, da? Internet Live. Mergem în jos. Aici e o poză frumoasă cu noi doi, stai așa, yeah. Să trecem peste ea. Data de 8, azi e 9, gata, e pus acolo, bun, l-am verificat. Inclusiv ediția de ieri de Kiss Kiss in the Mix, ediția specială de 1 martie pe care o downloadați sau o ascultați pe site, gratuit, desigur. Bun, hai să

engleză a piesei Nu te mai caut, Love Again se cheamă. Eu sincer am auzit-o ieri pentru prima dată la un coleg și astăzi am aflat că e oficială, e apărută pe net, e tot. Bună seara, Ellie White. Bună seara, bună seara. Sau hello, Elena, cum să spunem, cum preferi. Bună seara, Ellie White, hello, Elena, cum vreți voi, bună seara, România. Ce faci, de unde vii? Păi, vin de la o întâlnire cu mai mari țării noastre, ca să spun așa, țării noastre muzicale. Așa? Și am venit la voi să mai povestim despre piese, despre tot ce se întâmplă în industria muzicală. Cum se întâmplă cu piesa Nu te mai caut? Să le spui despre ea. Bine, noi știm că e ok, sună foarte bine, e succes. O avem în playlist de o grămadă de timp. Observat. Păi ce se întâmplă cu ea? Se întâmplă ceva foarte bine, văd că crește în continuare în topuri, este foarte cerută, foarte ascultată, lumea cântă alături de mine în concerte, se întâmplă extraordinar de bine. Foarte bine, te-ai gândit să păstrezi ideea de a cânta în limba română, așa cum cântai în trupa DJ Project? Niciodată nu o să renunț la cântatul în limba română, în concertele din România și probabil și în cele de afară. Pentru că este limba noastră, este limba maternă și sună foarte bine. Surprinzător și oamenii de pe net îmi spun că străinii, de exemplu, îmi trimit mesaje că nu înțeleg nimic din ce cânt eu acolo, dar îi place foarte mult limba, așa că eu cred că o să prinde și afară. Presupun că versiunea în engleză ați făcut-o destul de târziu după cea originală, sau? Le-am înregistrat în aceea zi. Am înțeles, nu știu, mă așteptam... Și am și filmat clip la ele în aceea zi. Păi se fac așa, se fac pac-pac să scap de-o treabă, măcar să știi că le-ai făcut pe toate, nu? Sunt de foarte practici, să știi. Chiar vorbeam zilele trecute cu DJ Young, pentru că pe radio sunt destul de puține piese deja în limba română și piesa ta, pe lângă, nu știu, mai sunt două, trei piese, în cluburi, în piesele în română, înnebunesc lumea, nu știu. Piesa ta, Roa, pe care am ascultat-o mai devreme, în cluburi, piesele în română, rup. Probabil din cauza că sunt așa puține. Sigur, din ce în ce mai puține, noi tot sperăm că o să se întoarcă la un moment dat moda, că e o modă, nu? Să cânti în limba țării tale, toată lumea acum speră să iasă afară, să fie piesa peste da, tot. Da, dar să știi că eu în continuare o să le mai fac surprize românilor cântând piese în limba română. Sigur că nu mă limitez numai la una. Mai ales că așa ai început și e bine de obicei să ai o piesă în două variante, și română și în engleză. Este foarte bine dacă vrei să cintești mai departe. Ai împușcat două iepuri dintr-una. Okay. Păi uite, și băieții de la Roa, că tot vorbeam de piesa mai devreme, au făcut și varianta în engleză. We like it, like it, like it. Da, da. Să prind afară, prind afară, oare cine știe? Poate a prins. Am înțeles că tot varianta română prinde mai mult. Și afară, da. Păi se întâmpla și cu Ozon, nu știi, chinezia care cântau vrei să pleci, dar nu mă. Și nu numai chinezii. Ok, hai să auzim și varianta oficială în limba română, cea care există în playlist și apoi mai bărfim, mai punem niște întrebări, da? Neapărat. Ne întoarce cu Ellie White imediat în studio la Kiss Kiss in the Mix. Kiss in the Mix, Ellie White, nu te mai cau, ne întoarcem cu ea în studioul Kiss FM, invitată în direct, deja la o perioadă destul de lungă de când ai lansat piesa, nu? Câteva luni? Câteva luni bune. În vară sau chiar undeva pe finalul verii, parcă a fost, nu? În octombrie a ieșit. Ok, a fost și clipul, uite, în premieră pe Kiss TV, mi-aduc aminte că am și spus în seara asta premiera clipului pe Kiss TV. Da, întotdeauna avem premiere care sunt undeva la miezul nopții, se întâmplă la 12 noaptea fix, avem anumite premiere, anumite piese pregătite acolo. Single-ul 2? Single-ul 2 urmează să fie lansat probabil în următoarea lună, mai sigur. Este pregătit deja, lucrăm la clip. Asta a fost cu Plan Win. Tot cu ei lucrezi la single-ul următor sau ai mai schimbat? Nu, următorul single am zis să schimbăm puțin producătorul și l-am ales pe Laurențiu Duță. Și eu zic că este o treabă excelentă. Acum așteptăm și părerea publicului. Ok, să ascultăm și noi piesa, să vedem. O ai pe undeva, e finală? Oficial cred că nu e nicăieri. Oficial nu este nicăieri, da. Încă nu putem chiar să-i dăm, să-i dăm drumul pe radio. Dar putem să facem o lansare în direct la voi, dacă vreți. Ok, când cu mare plăcere, când e gata. Cu single-ul nou, sigur că da. Dai un telefon înainte. Dăm un telefon, bineînțeles. Vorbim cu ai noștri colegi să facem un loc în calendarul de la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că avem un calendar, nu știu, mă uitam pe următoarele foarte două plin, săptămâni. Nu? E nebunie. Toată lumea vine să lanseze, e perioada aceea cea mai aglomerată, februarie, martie, unii chiar și în aprilie mai lansează piese, lansăm și remixuri, foarte niciodată multe piese. Niciodată nu este târziu, să știi. Da, dacă ai o piesă bună, oricând o poți lansa. Sigur că da. Deci succesul tău e ok și solo? Te simți mai bine decât cu trupa DJ Project sau... Eu mă simt excelent. Da? Da, și cu asta cred că am spus. Foarte bine. Okay. E bine, e de bine. Să auzim? Hai să auzim. Site nou? Apropo. Asta vreau să te întrebăm. Site, Facebook, Twitter, unde regăsește lumea? Peste tot, sincer. Poate să intre lumea pe ellyy.com, site-ul meu. De acolo vor fi automat redirecționați către toate rețelele de comunicare. Dar pot intra și pe Facebook, ellyy.official. E la fel. Pot să intre de oriunde, pot să intre să mă caute. Stai, și acum întrebare capcană. De unde sau de ce Ellie White? Păi, Ellie, știu, Ellie, White. Da, bineînțeles. Și White, bineînțeles, vrea să însemne un nou început. Exact, un proiect nou. Totul pe alb. Exact, cea mai curată culoare și normal, vrea să însemne un început curat. Foarte așa am gândit-o. Cum sunt acele label-uri, White Label? Probabil. De acolo ți-a venit ideea? Nu. Nu, deci nu. Okay. Bun, mulțumim frumos, Ellie White. Mulțumesc și eu de invitație. Baftă, Maxim, mai aveam eu o întrebare. A doua întrebare capcană. Era pusă de un fan aici pe 0722206020. Stai să văd, Cristi. Ne place să răspundem fanilor. Te întreabă dacă crezi că vei avea același succes singură precum ai avut cu DJ Project. Poți să știi că eu sunt sigură că o să fie mai mare succesul. Mai mare. Ok, foarte tare, bun. A răspuns. Da? Yeah. Asta era, știi? Ai avut și două întrebări provocatoare de capcan, așa. Multă baftă mai departe. Mulțumesc, ne mai auzim la Kiss. Ținem pumnii, totul să fie bine și exact așa cum îți dorești. Doamne ajută. Da, bubă, ciao. Pa, pa. Hai, facem o pauză scurtă, da? Trebuie pauză. Mamă, vorbim deodată, la fix, aceleași cuvinte. Vorbim și deodată și de un minut jumate. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva minute cu fix 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, gata, ne-am întors la mix, încă o oră de acum încolo, 40 de minute cel puțin sunt neîntrerupte, sunt numai cu piese mixate. Și am dat în același timp start dedichisurilor de pe Facebook, DJ Young a postat acolo, nu uitați să intrați și să lăsați comentarii doar cu dedichisurile voastre, o să le citim în vreo 12 minute, așa? Sau cu alte cuvinte, dedicațiile sunt luate în calcul numai dacă sunt postate ca și comentarii la postul pe care l-am pus acum un minut. Multă baftă, spor la treabă! Vă invităm să intrați și pe podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Descărcați, ascultați, totul este gratuit. Intrați și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe ovidiustenescu.ro. Accent, chiar acum mai passion. Avem Mateo și Lee Moore, imediat Champion. Și apoi Loca de la Shakira. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Doesn't matter. tot vorbeam de Facebook mai devreme, ia uite că avem deja o grămadă de dedicheisuri la postarea lui DJ Young de mai devreme. Vali Zaharia, vreau și eu, Stele Nache, Ian de Liceu, DJ Bond and Felipe Rework. O să-l punem, o să-l punem puțin mai târziu. Avem remixul? Da. L-avem, da, da, sigur. Da, uite-te la mine, da. Alo, Felipe, dacă ne auzi, dă-ne și nouă remixul. Păi ce facem aici? Există piese pe care nu le avem? Da, l-am văzut pe YouTube și foarte tare. A uitat Felipe să-l de acum la... Se întâmplă. Hai că citim dedicheisuri. Adriana Elena, Adriana Elena, pentru Vulturul din Vâlcea de la Rândunica, vă iubesc. Oh, o dată așa frumos. Vasi Sârbu de la Vasi pentru toți chisomanii. Forța Kiss Kiss in the Mix, de cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Unde era Vasi când la... Ah, așa. Kiss Adam, ieri a fost în premieră ceva de la Baby Boy, We Will Rock You, se poate cere, bineînțeles că se poate cere. Era piesa nouă de la Romeo, nu, Juliet vs. Romeo's. Da, Baby Boy se cheamă. Duc cu Radu în seara, aveam și o rugăminte mare, mare la voi, un dedichis, dacă se poate, la Radu pentru pui puiul lui, Mihai, la te iubesc mult de tot, mersi anticipat, spol la mixat și vreau o melodie mai veche, Eve La Rock, Rise Up. Ok, Laurențiu Muscalău, o dedicație pentru voi, vă rog, pentru cei care se joacă, Remi, Vali, Mădăș și Sorina, sunteți cei mai tari. Avem Sandu Marian pentru colegii mei de la o anumită firmă care au devenit chisomani răiți, o firmă de transporturi, văd aici. Rosu Dana, bună seara, vreau să spun și eu la mulți ani pentru cel mai bun tatic, soț și frate, Roșu Cristinel din Iași, din partea Elenei, Daniel și broscuții Rosanda. Și încă unul, Sorescu Florin pentru Raul din Câmpina, la mulți ani, dar și pentru mine la fel, și Bobe și Alex. Bobe Alex pentru cea mai tare clasă din liceul economic din Sibiu. 10D. Ok. Continuăm cu Martin Solveig și Dragonet, Hello. Imediat Elena Gheorghe, Midnight Sun și J-Lo împreună cu Pitbull, On The Floor. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi. În continuare așteptăm și o să citim în câteva minute dedichisurile de pe 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ai cu chitara. 20 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Se tot audă până la vară și la vară și din vară până în toamnă. Și la vară toată lumea se înoceară pe plajă și o să o tot punem, o să o tot ascultăm, o nu o să mai putem cu ea și o să tot ascultăm. Și tot poate apucă și iarna, Winter Kiss următor. Nu știu, mă gândeam, zic, oare să fie la Winter Kiss. Oare auzim de Revelion în 2012? J-Lo și Pitbull on the floor la Kiss Kiss in the Mix. Avem o campanie foarte tare, se numește Gașca de la Kiss TV. Găsiți toate detaliile și scrierile pe site-ul kisstv.ro. Dar hai mai întâi să vă povestim despre ce este vorba. Intri pe kisstv.ro, încarci o poză cu tine și cei mai buni 3 prieteni ai tăi, strângi cât mai multe voturi și te trimitem la munte. Mai exact, 2 găși de 4 prieteni pleacă într-o escapadă în Alpii francezi, iar altre 3 găști... Încă 3 găști pupă un weekend în Carpații românești. Mai exact, la Sinaia. Foarte frumos și la Sinaia, de ce nu? Așadar, prinde zilnic videoclipul de gașcă și înscrie-te pe kisstv.ro. Multă baftă să fie! Trebuie să vă spunem repede, repede și despre evenimentele din weekend. Partidul Kiss FM ajunge la ediția 171. Mai exact, joi vă invităm în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Olic și Dan Fințescu sunt acolo. Vineri ne vedem în Club After Eight din Cluj-Napoca, iar sâmbătă în Club Alegria din Alba Iulia. Și tot sâmbătă DJ Young in the Mix în Club Butterfly din Giurgiu la Kiss Kiss in the Mix Party. Avem un remix foarte tare, un mashup, un... nu știm exact ce e. Puia versus Connector versus Will, Air și Midnight, Sleaze, Ma, American Dream. Park Place, nou single, Out of Time imediat. Și Alexandra Stan cu Mr. Sex of It. Poți mai încolo ne întâlnim cu Radio Killer, invitați live la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix împreună cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I can't. place for us. There's a dream of you. Music lifts me up. Are you dreaming too? I'm running out of time. Acasă e periculos, mai ales dacă stați la bloc, vecinii, poliția la ușă, abonament, eu sunt pățit. Da, da, deci acasă, nu, acasă nu știu, la radio, în cluburi, cu prietenii, unde vreți voi, dar acasă nu încercați, mai ales cu boxele la afară pe geam. E timpul să facem o pauză scurtă, dar înainte de pauză să vă spunem că urmează ultimul weekend de Winter Kiss. O să fie frig încă și în acest weekend, așa am înțeles. De cât zăpadă pe pârtii mai avem. Dacă nu mai e zăpadă, facem un grătarel, exact cum visez eu de foarte mult timp. De fapt, bucuria maximă lui Olex este să facă un grătar și pe să pârtie. Stau mânecă scurtă în fața, în pârtie, de fapt, sau pe pârtie, nu în pârtie. Gata, încheiem 40 de minute de mix. În câteva clipe ne întâlnim cu Radio Killer live la Kiss FM, în studioul Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Don't mess with the radio. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, back to the mix. Avem Radio Killer invitați live la Kiss FM, în studioul Kiss Kiss in the Mix. Este pentru prima oară când sunteți în studioul Kiss FM, nu? Da, da. Sperăm și nu ultima. Sigur, nu o să fie ultima. Depinde de răspunsurile pe care le veți da. Nu, glumim, desigur. Care este formula, cel puțin pentru moment, a proiectului Radio Killer? După cum vedeți, doar voi. Sunt eu și Cătălina. Adică avem adică așa, Paul Damixi și Liha. Bine că nu ai zis Paul Damixi. Deci, stai mă, uite, că cu ocazia asta aflăm și noi cum se pronunță numele lui Paul, pentru că noi am tot difuzat o grămadă de remixuri de ale lui. Deci am Paul Damixi. Ah, perfect. Da, pe bune, chiar deci, mai bine pe engleză? Foarte, foarte bine. Pe cum? Paul Damixi. Paul Damixi. Nu e ok? Ziceam, e perfect, foarte, foarte perfect. Bine. Păi, îmi scrie un DJ de afară, zic că, uite, sună bine remixul ăsta... Am auzit asta, da. Am auzit că nu sunt din România. Și după ce am zis noi că e un DJ care face remixul ca afară, a venit Smiley să ne zică, uite, l-am luat în trupă. Da? Deci iată că te-am ajutat. Mulțumesc. Vă dau un par de apă. Ok, și solista? Cătălina Lee Hart, numele meu de scenă. Ok, voi doi sunteți Radio Killer, atât sau sunteți mai mulți acolo în gașa? Noi doi suntem Radio Killer, la partea de producție lucrăm mai mulți. Lucrează toată echipa HH Production. Noi suntem formula de scenă. Da. A proiectului Radio Killer. Foarte tare. Câte piese aveți în palmares, ca să zic așa? Știi câte piese avem? Că eu nu știu. Avem 3 piese. Voila a fost prima, apoi Be Free și acum noul nostru single Lonely Heart. Pe lângă mai avem multe alte piese. Da. Dar sunt la studio acolo, undeva. Pregătite pentru viitor, mă gândesc. Da, da. Noi știm foarte bine Lonely Heart, prinde foarte, foarte bine și la radio și în cluburi. Ne bucurăm foarte mult. Astăzi ei ne-au adus un remix pe care o să-l ascultăm în câteva minute în premieră. Până atunci, versiunea originală. Versiunea care are și un clip foarte, foarte fun, cu multă lume, cu super distracție. Chiar v-ați distrat și la filmări, presupun, nu? Ne-am distrat foarte tare pentru că așa suntem noi și am zis că trebuie să facem un clip pe măsură și chiar ne-am distrat. Paul ba chiar a pus muzică la un moment dat și a devenit un fel de mare petrecere în timpul clipului. Da, erați într-un apartament, într-un loc, unde era? S-a filmat la Bănea asta, dacă nu. La Buftea. Nu la Bănea, la Buftea. S-a filmat la Buftea. La Buftea, da. Într-o casă foarte mare, a fost foarte drăguț. Ne-am distrat foarte tare. Cam frig, dar ne-am încălzit pe parcurs. Da. În timpul petrecerii pe care am făcut-o. S-a încins. Foarte bine, ai și tu un clip bun pentru o piesă bună. Bine, Buftea, Bănasa, tot aia e, să știi că nu. Tot cu începe. De Paul știu că nu e bucureștean, dar tu, Cătălina, de aici? Eu sunt, da, sunt din București. Ok, hai să ascultăm piesa și apoi ne întoarcem cu voi în studio și facem premiera remixului. On, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Getting dark and the walls are so tight. Killer, Lonely Heart. Ne-am întors în studio Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Mai precis cu cei doi membri ai proiectului Radio Killer. Frontul, frontispiciul, sau cum să vă zicem. Cei doi reprezentanți, da. Bun, foarte mulți oameni în echipa de studio, în echipa de producție și doi oameni care ies pe scenă, o fată care cântă și un băiat care pune muzică, nu? Da. Dansator, dansatoare. Asta era, așa. Scuze. Deocamdată nu avem dansatori. Proiectul nostru, vreau să vă povestim și despre asta. Avem o campanie pe Facebook, o campanie pe care am făcut-o pentru toți fanii noștri, să meargă cu noi în emisiuni. Și s-au adunat și mâine este ultima zi în care pot să se înscrie, să meargă cu noi în toate emisiunile. Da. Așa, Paul? Cine vrea să vină, să intre pe pagina noastră de Facebook și să lase un coment la ultimul nostru post, dacă nu mă înșel. Radio Killer On. Și mâine vom alege câștigătorii. Câți oameni în echipa asta de... Din câte am înțeles, vreo 30. Un fel de public mobil sau cum? Da. Să mergem pe ideea de clip. Noi am vrut să ne distrăm și asta vrem să facem. Pe ideea de petrecere. Pe ideea de clip, de petrecere. Da, să aveți în calcul și varianta în care sunt platouri TV foarte mici, de 3 metri pătrați. Asta e, să plece prezentatorii. Da. Foarte bine, multă baftă, să ne facă loc. Uite, lumea profită de Facebook. Asta este foarte, din ce în ce mai interesant și mai inteligent, nu? Ca mecanism de promovare. Este. Noi avem un playlist, sau cel puțin, în playlistul nostru de mix, o grămadă de remixuri Radio Killer. Spuneți-ne la ce remixuri ați mai lucrat în ultima perioadă. În ultima perioadă am lucrat la remixul ultimului single al lui Alex, One Shot, Corina... No Sleeping. No Sleeping. Și de fapt, nici n-avem extended la original, așa că dăm remixul Radio Killer. Nu s-a să făcut știm, extended la... Să știm și pe viitor să facem la fel atunci. Da, noi ne bucurăm. Profitați repede de un remix pac-pac să fie extended din start, pentru că foarte mulți producători nu fac din start extended și la varianta originală. Noi facem doar extended, deci... Pentru cei care ne ascultă și nu înțeleg nimic, o să traducem pe Facebook imediat. Ce înseamnă extended? Da, și trebuie să spunem că Radio Killer au făcut și... primul și singurul remix la Smiley, Love Is For Free. Da, am fost privilegiați având vedere că îl cunoaștem pe Smiley și... Yay! E toată ziua pe acolo cu voi și vă mai și dă idei, bănuiesc, nu? Da. Cu siguranță, e mereu alături de noi și mulțumim foarte mult pentru asta. Da. Ok. Bun, hai să ascultăm remixul Paul Damixi la Radio Killer Lonely Heart. Un fel de DJ Ang remix la piesa lui DJ Ang mai devreme. Autoremix sau cum e? Autoremix, exact. Bine, hai pe final acum, e ultima intervenție asta, nu? Să le cerem datele de contact așa pe... Da, exact, hai să ne spuneți cum vă găsește lumea pe Facebook. A zis Radio Killer On. Da, Radio Killer On, așa ne găsiți pe Facebook. Puteți accesa și site-ul nostru, Radio Killer, www.radiokiller.ro. Să nu uităm de Twitter, tot Radio Killer On. Da, și ne puteți găsi și separat, pe el, Paul Damixi. Paul Damixi e, să știți, și se zice Damixi. Și pe mine, Lihar. Da. Foarte bine. Păi multă baftă să aveți, să fie succes mai departe cu piesa. Mulțumim. Ascultăm un remix în premieră. V-am pupat. Seara mulțumim bună. Mulțumim foarte mult și ascultați în continuare Kiss. Yes. Hey, mulțumim. Ciao Radio Killer, premieră ziceam Paul Damixi la Lonely Radio Heart. Killer, Lonely Heart. Uite butonul. Ăla e. Remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix.

FM. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix. Back to the party. 9:06, intrăm în ultima oră de petrecere de astăzi, pentru că la Kiss FM este party de dimineață până seara și party mixat la Kiss Kiss in the mix de la 7 seara încolo. Mă gândesc să mai dăm startul unei ture de Kiss-uri pe Facebook. O să dăm imediat după ce terminăm intervenția. Uite, Djang începe să scrie acolo. Hai să facem noi o postare. Facem așa, postare live pe Facebook. Atenție, da? Start Daddy Kiss-uri. Acum, aici. Lăsați comentarii. Lăsați comentarii. Am dat enter, gata, start dedicațiile pe facebook.com/kissfmromania. Lăsați comentarii la postarea lui Djang. O să le citim în fix 12 minute. Până atunci, 3 super, super hituri Kiss FM. Caro Emerald, The Night Like This. O piesă nouă lansată la Kiss Kiss in the Mix. Pete Leffer, Be My Lover. Și apoi ne întâlnim cu un mega hit din această vară, Coby Perez, Some Love. O să ascultăm în câteva clipe cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss Kiss in the Mix. Hey. Come on.

ישר ללב מבטים מתוך עינייך אותי הם מרגשים אותך עובד אתם אוהב אותך צוחקת לא בוכה רוצה אותך מאושרת לא דמימה כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה foarte tare și foarte cerut în momentul de față. Avem sistem imediat împreună cu Deep Central în urma ta, dar până una alta am intrat pe Facebook, mare, mare nebunie acolo. Hai să vedem ce zice lumea. Popescu George din partea lui George pentru toate fetele din Bicaz. Andrei zice din partea mea pentru colegul vostru Dan Fințescu, cel mai tare MC din țară. Zice, oh, mulțumim! Vrea piesa aia cu femei, dacă se poate. Femei. Am dat-o ieri cu Smiley, da? Și spune așteptăm să vădă partidul în Alegria din Alba Iulia. Ne vedem, ne vedem acolo. Bercea Marius, dedicație sau dedichis pentru toți colegii din OPC, din Dimitrie Cantemir Brăila. Trifan Alexandru, stă și mai tare, dedic următoarele piese Andrei. Ok, Kiss Adam pentru toți chisomanii, ceva bun. Alex George, Kiss FM e cel mai tare, mulțumim. Denis Donișan, Anca din partea mea pentru PC-ul meu, te ador soare, sunteți și mai tari. Poziții plea, vreau și eu un dedichis pentru gașca nebună din Câmpul Lung, Alejandro, Adi, sunteți cei mai tari, eu joc poker și vă ascult. Nea Ștefan din partea mea pentru clasa 9B din Creangă și pentru voi toți ascultătorii și toți ascultătorii. Și Gabi Andronic, bună seara băieți, vreau și eu un dedichis pentru mine, dar una și pentru băieții care se joacă la butoane, vreau să mai salut România. Pantelimon Florin, bravo, bravo, bravo, băieți, vă ascult mereu, sunteți super tare, mulțumim. Și încă unul, Cristian Andrei, să vă mulțumesc că mi-aduceți un pic de soare în fiecare zi. Foarte okay. Frumos, Roxana TikTok pentru toți colegii mei, camuflaj, alerg în jurul lumii, genială melodie, da, foarte, foarte tare, dar nu știu dacă putem noi să o difuzăm. Și Cristi Oceanu, cea mai bună, nu, cea mai blagă fată din Buzău. Mamă! Nu ți-e rușine să vorbești așa despre fete? Și încă una, uite, de la Simona Morena, o fată drăguță în poză aici, un dedichis pentru mătușa mea, mama mea și pentru iubitul meu, mersi băieți! Și trebuie să spunem, da! Da, Poracică, din 2002, conform decizie UNESCO, 9 martie este ziua internațională a DJ-ilor. Știați asta? Nu știam, nici noi, măcar am aflat de la colegii noștri de la Chișinău, așa că La mulți ani tuturor DJ-ilor! La mulți ani DJ-an! La mulți ani DJ Olix! La mulți ani și colegilor noștri, DJ Almut, DJ Constantin și DJ-ilor de radio, de ce nu? Și celorlalți DJ de club din România, este ziua internațională a DJ-ilor, înseamnă că astăzi trebuie să se întâmple cele mai tari petreceri ever din timpul anului. E miercuri azi? Da, e miercuri. Da, frate, azi în București sunt super petreceri, așa că ieșiți oameni din casă. Oameni buni, ieșiți din casă la petreceri. Cu sistem și Lip Central, imediat Taisa și Sugar Daddy's Fallin. Și ne întâlnim și cu Nica Marera și Mike Diamonds. Kalia! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah, Kiss Kiss in the mix!

Kiss foarte, foarte tare. Avem Narcotic Sound și Christian D imediat, Dansa Bonito. Până atunci, hai să vedem SMS-urile primite de la voi. Ultima tură de Kiss-uri din această seară. Stai așa să ne uităm. Avem pentru toți chisomanii care ascultă la ora asta Kiss FM, să fie și pentru voi de la butoane. Vreau melodia Goodbye. Goodbye. Și cu e din Dubai piesa asta, nu? Florin din Dâmbovița, ok. De la Bobby, Elena, love you, de la Ionuț. Now, plus vreau o melodie cu puia. Super, ok, hai numai să vedem. Sunt cuplurile, de Elena plus Bobby, de Elena plus Ionuț și Elena plus Marian. Adică femeia e cu trei, sau cum? Tot am înțeles. Vreau și o dedicație pentru soprano cu mesajul nu te pot uita, ok. La mulți ani, băieți, de ziua DJ-lor! Oh, mulțumim foarte, foarte mult! Faceți emisiuni superbe, vă ascult toată noaptea pentru că sunt la muncă. Salutări de la Mangalia, Lucia, mulțumim foarte, foarte mult! Da, pe bune, azi oficial este ziua DJ-lor. Internațională, nu așa? Internațională a DJ-lor și cei de club și cei de radio. Iată și pe Marian Boba în studio cu un zâmbet larg pe față, bucuros că și ziua lui. Exact, și mă gândeam la ce cadouri să primim noi astăzi. Sigur, niște mape, niște CD-uri, console, niște, nu știu, albume, niște chestii, niște mopi. Niște mopi. Să vedem așa, încă două, trei mesaje, cred că mai intră. Noapte bună, vă urez și pe toți vă luminez, Costea, pe fiecare. Noapte bună, la culcare. Ce drăguț, dar să știi că noi nu ne culcăm. No, la noi acum este cum e pentru anumiți oameni, ora 5 după amiază, să știți. Bine, e 9... 10 fără 10 dimineața pentru noi, pentru că Kiss Kiss Remix este matinalul clubărilor. Pentru fosta mea iubită Florentina din satul Portari, în Vaslui, mesajul te voi iubi mereu, să te rog întoarce de la mine, vreau melodia Alex și Connector, Dacă dragostea dispare, de la Gabi din Iași. Dar ce mă, voi trăiți în state de 10 fără 10? Adică ceva de genul ăsta. În Alaska, mai exact, să știi că ne simțim bine acolo. Pentru Ana din București, iubesc, vă rog, Morris, Because of You, zice George. Bun, hai, ultima? Nu, penultima piesă din seara asta vine de la Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito, și ultima piesă de la Impact și Moving Elements, Today, la Kiss Kiss in the Mix. Impact și Moving Elements, de fapt, băieții de la Moving Elements vor lansa în weekend la Winter Kiss un remix foarte, foarte tare la această piesă. Cea mai bună muzică! Te ascultă! La Kiss! walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the light of butterflies. I felt shivers down my G6. 4 minute înainte de ora 22 când vine Mr. Boba. Stai așa, să punem jingle-ul, să spunem că ăsta a fost sau asta a fost ultima piesă din această seară. Deci, păi există tu acum. The last song of the mix. We're done for today. Gata, suntem, pe azi. Suntem gata pentru că a venit și Mr. Boba. Mai acum după ce asculti piesa asta, zi-mi tu mie cum ai poți să dormi sau cum ai poți să îți dorești să dormi. Exact, dar cine vrea să doarmă la ora asta? Doamne, uite, știu cât de violentă e piesa asta. Dar cum poți să dormi la ora asta, noaptea din nu știu, ziua, adică eu niciun caz. Internațională a DJ-lor. Domnul Boba, pe chiar așa, pe ce faci? Astăzi nu doarme niciun DJ. Niciodată în ziua asta, până la 7 dimineața, da? Uite, apropo de DJ, trebuie să spunem că în această seară Dan Fințescu vă așteaptă în regie în Club Princess, mega distracție acolo. Dar ce, mă, și el e DJ? Da, el e cu cel mai... Dar nu, el e MC. A, nu, el vorbește, astăzi de fapt, este, da, ziua MC-lor. Să fie acolo cu DJ Axo, distracție. Lasă-mă să fie ziua DJ-lor și a MC-lor. Nu, mă, de ce? Cum, nu? Nu mai fi tu așa bun azi, lasă, este ziua DJ-lor, nu împărțim cu nimeni. Mâine e ziua MC-lor. Vine imediat după ziua femeie, e ușor dubioasă treaba asta. Da, mâine e ziua MC-lor, 10 martie. Și tot așa. Păi bine, este ziua tehnicului, ziua producției. Hai că suntem cu 2 minute în programul tău și iar ne cer 200 de euro. Zi, subiectul serii. Băi, dar apropo, când îmi dați banii aia? Eu am tot făcut niște calcule, așa, 2 minute azi, 2 minute mâine. Tu crezi că degeaba trag eu de timp și vorbesc așa încet ca să treacă secundele? Poate rezolvăm de un barter. Fii atent că am închis microfonul, atenție. Mai zici ceva acum. Bine, am închis și muzica. Hai, nu știu, poate facem un barter. Hai să închidem să plecăm acasă, adică dacă tot închidem tot. Dacă tot e ziua DJ-lor, hai să închidem și să sărbătorim, nu? Bine. Da, da, da. Hai. La mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani DJ-lor! DJ-ii să trăiască, DJ-ii! Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi. Get up! Are you ready? Ready? My name is Kiss F.